سورة عبس بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سان شروع منہ میں گھنڈ ودھائیں ایں منہ موڑیائیں ہن کرے جو وٹس نابی نہ آیو ایں کہیں سمجھائی جے کر او سدھر دے ہا یا نصیحت بدھے ہا پے اوہ نصیحت بدھن نفو دے سا پر جے بے پرواہی کئی پے تہ جے سدھارے لائے توں پٹھاں پیو آہیں ہن میں توتے کا معیار کانے تو وہ نہ سدھرجے جے کو تو وٹ ڈوڑندو آیو وہ پہنجے اللہ کھا ڈجے تھو پوئے تہ کھا تو ویسلو تھیے تھو یہ نہ بے شک وہ قرآن جو آیتوں ایک نصیحت آہے پوئے جے کو گھرے سو قرآن یاد رکھے بے شک قرآن جو آیتوں تعظیم وارن ورکن میں لکھل آہن جے متھا ہاں پاک آہن لکھندڑن جے ہتھن میں جے سگورا بھلا راہن. قتل الانسان ما اکفر من اج شیء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. مانو ماريو وني جو كهڑو نہ بے شکر آهي دھیان کرے تا اللہ کہڑی شے ما پیدا کئس منی جے پھڑے ما خلقائیس پوئے اندازو مقرر کیائیس وری نکرن جی واٹ سہجی کیائیس وری ماری آئیس پوئے قبر میں رکھائی آئیس وری جدے گھرندو تدے انکھے جیرو کندو یہ نہ ہے جے کی فرمائی آئیس سو پورو نہ کیائیں کوئی جگائے تا مانو پہجے کھادے داہن یہارے دسے تا اسا پانی کے چنگی طرح آسمان کھا پلٹو وری زمین کے پوری طرح چیریو سوں پوئے منجس ان جمایو سوں ایں ڈاکھوں ایں ترکاریوں ایں زیتون ایں کھجیوں ایں گھاٹا باغ ऐं मेवो ऐं गाह बि अव्हां जे नफ़े लाइ ऐं अव्हां जे ढोरनि लाइ। فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ پوءِ جڏهن کن بوڑا کندڑ دہشت واری حق لائندی، انہ ڏينهن ماڻهو پنهنجي ڀاءُ کان ڀڄندو، ۽ پڻ پنهنجي ماءُ کان، ۽ پنهنجي پيءُ کان، ۽ پنهنجي گھر واريءَ کان، ۽ پنهنجي پٽن کان ڀڄندو۔ انهن مان سڀ ڪنهن مرد لاءِ ان ڏينهن اهڙي حالت هوندي جو کھیس بس ہوندی، کیترا ہی منہ ان ڈی روشن ہوں، کھلندڑ تمام سرہ ہوں، کیترا ہی منہ ہوں جن تے ان ڈی رئی پیل ہوں، جن کے کارہ ویڑھی ویندی، اوہی منکر بدکار آہیں۔